ja gram, śmierć cię spalę, oddam siebie na ofiarę. Czy w ciemność się oddalę? Linia za linią, krok za krokiem, spotykam się ze swoim Bogiem, jedną nogą w piekle. Przemierzam jednym krokiem całą drogę i niszczę ją za sobą. Teraz nie wiem, czy jestem właśnie właściwą osobą. Jedyne, co mogę zrobić, to iść dalej do przodu. Nie czuć śmierci głodu, zgnilizny smrodu. Na moich rękach brud, na twarzy trud. Czekając na cud, wiem jedno na pewno. Surowy jak drewno, wszystkie doznania bledną. Zmierzam do celu, drogą okrężną, do wieży czarownika, kiedy wszystko znika. Wiem, że tam dotarłem, jeśli jeszcze nie umarłem, to znaczy, że śniłem. Wszystkie rzeczy, które lubiłem, daleko zostawiłem, jednym słowem zniszczyłem. W proch obróciłem, żeby móc podążać dalej. Smaku porażki doznaję, nowy świat poznaję. Na krótki czas tam zostaję, biorę co mi daje. Wśród westchnień i złamanych doznań podążam do śmierci doliny. Lecz najpierw lepiej ciało z własnej gliny i biorę je ze sobą w dalszą wędrówkę. Staram się rozwiązać łamigłówkę i skończyć w miejscu przeznaczenia. Jeśli nic się nie zmienia, w milczeniu odchodzę, prawie ciągle w drodze. Nowe życie rodzę i nadaję mu mocy. Kształtuję na swoje podobieństwo, wskazując na męczeństwo. Ale robię swoje, bo czeka mnie zwycięstwo. Bilet do rajskiej bramy, finał tak oczekiwany. Choć budzi tak odmienne stany, ciągle pożądany. Długa jest droga, złona matki do Boga. Radość i cierpienie, uniesienie i trwoga. Niewydeptane ścieżki pośród mrocznego lasu, od urodzin aż po koniec mojego czasu. Długa jest droga, złona matki do Boga. Radość i cierpienie, uniesienie i trwoga. Niewydeptane ścieżki pośród mrocznego lasu, od urodzin aż po koniec mojego czasu. Idąc drogą przez życie, zmieniam pozycję, mając na liście te same definicje. Odkrywam sens, nie staram się wejść w blask neonu we własnym domu. Jak na filmowym planie, przy zerowym stanie kasy zobaczysz tyle, ile ja, będąc na czas, zawsze tam, gdzie trzeba. Przez zadymione okna nadal nie widzę nieba, idę ciągle na południe dookoła. Brudno jak na brudnie, style życia poddają próbie, wszyscy idą w górę, ja dalej spadam w dół, uderzając prosto w kanał. Rozumiem bez słów każdy ruch, więc nie zadaję pytań, tylko odliczam sekundy pozostałe do końca rundy. Wygrywając na punkty każdą walkę, razem z partem powielam składy jak pismo przez kalkę. Mając lepszą kartę, kończę pojedynek, popierając fundamentalne style. Żyję przez chwilę na poziomie, jak po drugiej stronie. Biorę co jest moje, żyjąc dala od miasta. Zawsze wiem, gdzie jest prawda, słysząc od dawna same kłamstwa, więc sprawdź, gdzie jest szansa. Długa jest droga, złona matki do Boga. Radość i cierpienie, uniesienie i trwoga. Niewydeptane ścieżki pośród mrocznego lasu, od urodzin aż po koniec mojego czasu. Długa jest droga, złona matki do Boga. Radość i cierpienie, uniesienie i trwoga. Niewydeptane ścieżki pośród mrocznego lasu, od urodzin aż po koniec mojego czasu.